عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے قرآن مجید میں جن لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، جن لوگوں کو مختلف القابات سے نوازا ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ ان جیسا بننے پر اللہ نے پابندی نہیں لگائی، بلکہ اگر ہم چاہیں تو ان جیسے بن سکتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، لیکن اگر کوئی انسان چاہے تو قرآن مجید میں بیان کیے ہوئے بہت سارے فضائل کو حاصل کر سکتا ہے اور ان لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے جن کی اللہ رب العالمین نے تعریف فرمائی ہے. کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ کی کتاب میں اچھا تذکرہ موجود ہو. ایک بزرگ نے کہا کہ تم قرآن کو غور سے نہیں پڑھتے، تم سب کا تذکرہ اس قرآن میں موجود ہے. تم سب کا تذکرہ، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان میں سے ہر شخص اپنا ذکر قرآن مجید میں ڈھونڈ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. دنیا میں جھوٹے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ قرآن میں جھوٹوں کا بھی تذکرہ ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے. دنیا میں سچے لوگ بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی نصرت سچوں کے ساتھ ہوتی ہے. ہر شخص اپنی زندگی پہ غور کرے اور پھر توجہ کے ساتھ اگر قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرے تو قرآن مجید میں اپنا تذکرہ ان الفاظ میں پائے گا کہ خود حیران ہو جائے، اسے حیرانی ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے کیسے تذکرہ فرمایا. تو کیا چاہتے ہو میرے یارو، کہ تذکرہ اچھا ہونا چاہیے یا برا ہونا چاہیے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن جیسا بننے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو مرد ہیں، مومن ہیں، سچے. کتنی صفات بیان فرمائی؟ وہ ایمان والے ہیں. تو ہمیں ایمان چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہم اپنا شمار کافروں میں، منافقوں میں چاہتے ہیں، ایمان والوں میں چاہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ مرد ہیں. اللہ جن کو مرد کہتا ہے وہی مرد ہوں گے جن کے سامنے ہاتھی بھی نہیں ٹھہر سکے، جن کے سامنے روم و فارس کی طاقتیں اور قوتیں بھی نہیں ٹھہر سکیں. ایک وہ ہے جن کو پولیس کا نام سن کے بھی لرزہ طاری ہو جاتا ہے، گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کہتا ہے کہ واقعی مرد ہیں، وہ لوگ مرد ہیں. تو مرد بننا ہے کہ نہیں بننا؟ ایک بار وہاں علماء کی مجلس تھی کراتی میں، طلباء بھی تھے علماء بھی تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ ایک جملہ سنتے رہتے ہیں کہ جہاد کی اس زمانے میں شرطیں نہیں پائی جاتی. یہ جملہ آپ نے بھی سنا کہ نہیں سنا کبھی؟ اس زمانے میں جہاد کی شرطیں نہیں پائی جاتی. میں نے کہا آپ میں سے کوئی کھڑے ہو کے مجھے جہاد کی شرطیں سنا دے. کسی کو بھی یاد نہیں تھی. چلو آپ میں سے کوئی سنا دے آج. کسی کو یاد ہیں؟ لیکن گھر جا کے فتوا لگاؤ گے کہ جی جہاد کی شرطیں نہیں ہیں اس زمانے میں پائی. وہ بابا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جہاد کی شرطیں ہوتی کیا ہیں، تو فتوا کیوں لگاتے ہو کہ جہاد کی شرطیں اس زمانے میں نہیں پائی جاتی. ہر چوتھا آدمی کھڑے ہو کے کہہ دیتا ہے. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے. نہ تو خود شہید ہوتے ہیں نہ شہداء کی محبت حاصل کرتے ہیں. کاش یہ لوگ اگر میدان میں نہیں جا سکتے تھے تو شہداء کی تائید تو کرتے، شہداء کی محبت تو حاصل کرتے، معروم رہ جاتے. تو میں نے پھر ان لوگوں سے کہا میں ایک ایک شرط بتاتا جاؤں گا اور آپ اپنے اندر جھانکتے جانا کہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں. پھر اگر ساری شرطیں موجود ہوں تو کھڑے ہو جانا، اور اگر کوئی شرط کم ہو تو میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ نہ جانا جہاد. اب جب میں نے شرطیں ذکر کرنا شروع کی تو سارے بڑے شرمندہ بھی ہوئے پریشان بھی ہوئے. میں نے کہا فقہا نے لکھا ہے جہاد کی پہلی شرط ہے مسلمان ہونا, تو بتاؤ تم مسلمان ہو کہ نہیں. سب نے کہا جی ہیں ہم مسلمان. میں نے کہا ایک شرط تو پائی گئی الحمدللہ. ایک پائی گئی نہیں پائی گئی ایک شرط, آپ میں پائی جاتی ہے شرط؟ سارے مسلمان ہیں. سنائے کلمہ سنائے, کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ اللہ ساری زندگی ہمیں یہ کلمہ پڑھنے کی, اس کو اونچا کرنے کی اور مرتے دم بھی پڑھ کے مرنے کی توفیق عطا کرے. پہلی شرط تو پائی گئی آپ لوگوں میں, اب دوسری شرط سنو. لکھا ہے دوسری شرط ہے مرد ہونا, تو ذرا آپ سارے غور کرو ہو کہ نہیں ہو, یا کوئی ہے تالیاں بجانے والا؟ اگر وہ ہے تو پھر نہیں ہے, پھر نہیں ہے جہاد فرض بھائی, ہم نہیں لے جائیں گے, کیونکہ ہم نے ڈھولک نہیں بجوانی. جا کے تو میدان جہاد میں جا کے کسی نے ڈھولک بجانی ہو, کسی نے ٹھمکے مارنے ہو, کسی نے کنگن دکھانے ہو, جا کے شہداء کو مبارکباد دینی ہو تو انہوں مبارک ہوئے, جا کے ہم نے یہ نہیں کرانے. تو سارے حیران ہوئے کہ اتنی آسان آسان شرطیں ہیں جہاد کی. چھ شرطیں بیان کی. آپ حضرات کو تجسس رہ جائے گا کہ باقی چار کون سی ہیں, تجسس ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تجسس قائم رہے, اور آپ کو چاہیے کہ ڈھونڈ کے خود سوچیں کون سی ہیں چار شرطیں. اور یہ قرآن میں جو چھ شرطیں آئی ہیں, یہ جو چھ شرطیں جہاد کے لیے ہیں, یہ ساری کی ساری شرطیں خود قرآن مجید میں اللہ پاک نے ذکر فرمائی. قرآن پاک میں, اور مسلمانوں کو قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا. اللہ معاف کرے. مرزا قادیانی ملعون دجال خبیث شیطان نے جہاد کے خلاف جو اعتراضات اشکالات سوالات بکواسات کی تھی, وہ آج ہمارے بچوں کو بھی یاد ہیں, بوڑھوں کو بھی یاد ہیں, جوانوں کو بھی یاد ہیں, صحافیوں کو بھی یاد ہیں, سیاستدانوں کو بھی یاد ہیں, سب کو یاد ہے. اور جو شرطیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمائی, ہائے مسلمانوں کو وہ یاد نہیں. مرزا قادیانی کے اعتراضات آپ کو بھی یاد ہوں, میں پوچھتا جاتا ہوں سچ سچ بتانا, یاد ہیں کہ نہیں؟ یاد ہوں گے. مثلاً ایک شرط, ایک امیر ہوگا تو پھر جہاد ہوگا. تمہارے تو بہت سارے امیر ہیں. یہ آپ نے سنی ہے بات؟ نہیں سنی. یہ مرزا قادیانی کی ہے, یہ قرآن میں آئی ہے مرزا قادیانی کی بات. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مرزا قادیانی نے اور رافضیوں نے اپنی کتاب میں یہ شرط لکھی ہے, ورنہ مسلمانوں سینہ تھام کے بتانا, اگر ہمارے گھر میں کوئی کافر ظالم گھس آئے, ہماری پیاری پاک دامن نیک معصوم ہماری آنکھوں کی تارا بہن پر ہاتھ اٹھانے لگے, اس وقت امیر ڈھونڈنے جاؤ گے یا اس خبیث کی گردن پکڑو گے؟ اگر میں کہوں نہیں پہلے امیر ڈھونڈ کے لاؤ پھر اس بچی کو بچاؤ, یہ انصاف کی بات ہے؟ کتنے ظالمانہ باتیں لوگوں نے کر دی. جب جہاد ادا کرنے جائیں گے تو ایک امیر بنائیں گے, یہ لکھا ہوا ہے مانتے ہیں, لیکن پہلے سے امیر ہو پھر جہاد فرض ہوگا, ورنہ فرض نہیں ہوگا. ایسی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی, مرزا قادیانی نے پھیلائی, اور آپ سب کو بھی یاد ہے, پورے پاکستان کو بھی یاد ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ مرزا قادیانی کی دوسری بات, اس نے کہا کہ کیسے جہاد کریں اس زمانے میں, مسلمانوں کے پاس کافروں جتنی طاقت ہی نہیں ہے. یہ بات آپ کو پتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن میں آئی ہے. قرآن تو کہتا ہے, قرآن تو ان ظالموں پہ لعنت بھیجتا ہے جو قرآن کے خلاف چلتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذْ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ, اور ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری نصرت فرمائی بے بدرن, بدر کے میدان میں, وانتم اذلہ, وانتم تم کمزور تھے. بدر کے دن صحابہ میں اتنی طاقت تھی کہ کافروں سے لڑ سکے؟ 313 تلواریں بھی نہیں تھی, ڈنڈے لے کے جا رہے تھے تلواروں والوں سے لڑنے کے لیے. قرآن تو کہتا ہے وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ, کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہیں. قرآن کہتا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ, آنکھوں والے دیکھو یہ 12 سال کا بچہ, چھوٹا سا معصوم بچہ, جالوت جیسے ظالم کافر کو قتل کر رہا ہے. اور حضرت طالوت کا لشکر 313 کا تھا اور جالوت کا لشکر بعض کہتے ہیں 90,000 کا تھا, بعض کہتے ہیں 300,000 کا تھا, بعض کہتے ہیں 75,000 کا تھا. یہ 313 ٹکرا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وہ انہوں نے غلط کیا یا ٹھیک کیا. دو رکوع ان کی تعریف میں آئے ہیں پورے, لیکن آپ نے کیا سن رکھا ہے؟ آپ نے سن رکھا ہے کہ چونکہ طاقت ہی نہیں ہے جی, تو کیا ہم اپنا سر دیوار میں ماریں گے؟ سن رکھی ہے نہیں سن رکھی ہے بات؟ یہ قرآن کی بات ہے, مرزا قادیانی کی بات ہے. یہ ہمارا ٹریننگ سینٹر الحمدللہ دلوں کے لیے آپریشن گائے. مرزا قادیانی کی ساری گندگی دلوں سے دھو کے محمد عربی کا نور بھرتا ہے یہ. آج ان کی مرزا قادیانی کی ساری باتیں دل سے نکال کے باہر پھینک دیں گے. دو تو نکل گئی ہیں, نہیں نکل گئی ہیں. اب آپ کہیں جا کے کہیں گے جی ایک امیر نہیں ہے اس لیے ہم نہیں لڑتے, کہیں گے؟ بالکل نہیں کہنا اور نہیں سننا. نہیں کہنا اور جو ظالم کافر ہم پہ حملہ کرے گا, ہماری بیٹی پہ ہاتھ اٹھائے گا, ہماری مسجدوں پہ ہاتھ اٹھائے گا, ہم اس کے ساتھ لڑیں گے. اس کا ہاتھ اٹھانا ہم پر جہاد کو فرض کر دیتا ہے. اور تو اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے ابھی کافر ہمارے علاقے سے 46 میل دور, 70 کلومیٹر. کتنا؟ 70 کلومیٹر دور ہو تو علاقے والوں کے جہاد فرض ہو جائے گا. مسلمان غیرت مند قوم ہے. مسلمان ہم کہیں نہیں جی وہ ہمیں آ کے مار رہا ہے, ہم بیٹھے یار ہمارا امیر آئے گا تو پھر تجھے جواب دیں گے. اس نے ایک اور لگایا, ہم نے کہا امیر صاحب آئیں گے پھر جواب دیں گے. اس نے آ کے گردن پکڑ لی, گھر سے بچی اٹھے, ہم نے کہا وہ امیر ہوگا نا تو پھر ہم تجھے دیکھیں گے. وہ کہے گا ایسی بے غیرت قوم کو خدا امیر بھی نہیں دے گا. امیر بھی ان کو دیتا ہے جن کے پاس غیرت ہوتی ہے. کن کو دیا؟ افغانیوں کو ملا عمر جیسا امیر دیا ہے. غیرت تھی نا, لڑتے رہے جیسے تیسے لڑتے رہے. رب نے امیر بھی بھیج دیا اور ایسا شان والا امیر بھیج دیا جس کی زیارت کے لیے دنیا ترستی ہے مگر کسی کو جلوہ نہیں دکھاتا. ادنا سے ادنا عالم طالب علم مولوی اسے جا کے دیکھ سکتے ہیں مگر کوفی عنان کو اس کی زیارت نصیب نہیں ہو سکتی. انڈیا کا وزیر خارجہ کہتا ہے میں 4 دن سے رابطہ کر رہا ہوں, ملا صاحب رابطے پہ نہیں آتے. ہم نے کہا پتہ چلا مولویوں کی شان کتنی اونچی ہوتی. تم تو کہتے تھے مسجد میں ان کو روٹی نہیں بھیجیں تو خود گھر آ جاتے ہیں. ملا کی شان دیکھو. ساری دنیا نے کہا بامیان کے بت نہ گراؤ, ملا نے کہا گراؤں گا, کر لو جو کرنا. گرا دیے نہیں گرا دیے. پھر اللہ امیر دیتا ہے بے غیرتوں کو دیتا ہے غیرت مندوں کو دیتا ہے. اگر بے غیرتوں کو دیا تو اپنے امیر کو بھی بیچ آئیں گے, جا کے اپنے امیر صاحب کو بھی بیچ آئیں گے. اس لیے کہ اللہ کسی بے غیرت بزدل قوم کو امیر دے دے اور چاروں طرف گھیراؤ ہو جائے تو اسے کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. امیر صاحب خود جا کے لڑو, ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے. ہم نہیں جا سکتے. تم اپنے امیر کی حفاظت نہیں کرو گے. اللہ نے محمد الرسول اللہ جیسے امیر دیے تو کس کو دیے؟ اس صدیق اکبر کو دیے جو سوراخ پر بھی پاؤں رکھ کے بیٹھا تھا کہ سانپ مجھے کاٹ لے آقا کو نہ کاٹے. اللہ نے امیر دیے حضرت محمد عربی جیسے تو حضرت فاروق اعظم کو دیے جن کے سامنے آ کے کسی نے کہا کہ یہودی نے آ کے کہا کہ یہ فیصلہ ہم حضور سے کرائے ہیں مگر ہمیں آپ پر زیادہ اعتبار ہے, تلوار سے گردن اڑا دی کہ جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا پھر عمر کی تلوار کے لیے عمر کی تلوار اس کا یہ فیصلہ کرتی. آج کسی کو آ گئی ہیں تمہارا امیر تو بیوقوف ہے یار, تجھ سے بات کرنی. کہتے اچھا ٹھیک ہے کرو پھر کرو. واقعی وہ ہے بیوقوف. حضرت عمر کو نہیں کہلا سکے جا. پھر اللہ امیر ایسے لوگوں کو دیتا ہے جو امیر کی قدر کرنا جانتے ہیں, جو امیر کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. جب امت مسلمہ میں ملا بور جان پیدا ہوئے, ملا مشر پیدا ہوئے, ملا محمد پیدا ہوئے, ملا فضل پیدا ہوئے, ملا ربانی پیدا ہوئے جنہوں نے جان پہ کھیل کے اپنے امیر کے حکم کو زندہ رکھا, اللہ نے انہیں ملا عمر دیا تھا. جب تک قوم میں غیرت نہ ہو اللہ کوئی اچھا امیر نہیں دیتے انہیں. امیر تو ان کو دیے تھے حضرت محمد عربی, 7 ابلتے ہوئے خون والے نوجوان. آج کسی کا خون ابل رہا ہو تو یا کسی لڑکی کا عاشق ہوگا یا کسی اور گندگی کا عاشق ہوگا. ایسے شیروں کی طرح احد کے اندر گئے اور اپنے سینے پہ تیر کھا لیے, حضور کے جسم تک تیر نہیں پہنچنے دیے. اللہ پھر امیر دیتا ہے تو حضرت طلحہ کو دیتا ہے, حضور کے چہرے سے 70 تیر اپنے ہاتھ پر کھا لیے, کوئی آج کسی کو سوئی چبو دو تو بھاگ جائے گا, تیر ہاتھوں سے پار ہو رہے ہیں مگر آقا مدنی کے چہرے پہ تیر نہیں جانے دیا. اللہ نے امیر دی حضرت محمد عربی جیسے, تو ابو عبیدہ بن جراح کو دیے جنہوں نے اللہ کے نبی کے سر میں گھسی ہوئی کڑی نکالنے کے لیے اپنے دانتوں سے زور لگایا, اپنے دانت تڑوا دیے مگر اس کڑی کو دھو کے پھینک دیا. اللہ نے امیر دی حضرت محمد عربی جیسے, تو زیاد بن سجن کو دیے جو زخم کھا کے گھسٹتے گھسٹتے جا رہے ہیں, اور زخمی حالت میں اتنی حرکت نہ کرو شہید ہو جاؤ گے, کہا میں کچھ تلاش کر رہا ہوں, پہنچ گئے آقا کے پاؤں پہ جا کے سر رکھ کے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی ہے. پھر اللہ نے امیر دیے کہ نہیں دیے ان کو, امیر ملے تو حضرت سعد ابن ربی کو ملے, 70-80 تیر کھا کے زخمی پڑے تھے. ایک صحابی نے آ کے کہا کہ سعد کیا حال ہے, کہا جنت کی خوشبو آ رہی ہے. کہا سعد کوئی وصیت کرو گے, کہا ایک وصیت ہے, او انصاریو حضور آ گئے ہیں, اگر حضور کو کانٹا چبھ گیا اور تم آرام سے لیٹے رہے تو اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. جب ایسے امیر ملتے ہیں تو حضرت زید جیسے وفادار کو ملتے ہیں, ان کو ملے کہ جن کو سولی پہ لٹکا کے نیزے مار رہے ہیں. ابو جال نے آ کے کہا, ایک مشرق نے آ کے کہا کہ زید کہہ دو کہ میری جگہ یہاں محمد الرسول اللہ لٹکے ہوئے ہوں, بس اتنا کہہ دو تجھے چھوڑ دیں گے. اور کہا جا ظالم, ہم تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ ان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. حدیبیہ کے موقع پہ عربوں کا مشہور قاصد آیا, واپس جا کے کہنے لگا ہو قریشی ہو اب تمہارے بس کا کام نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا میں نے روم کی سلطنت بھی دیکھی, فارس بھی دیکھی, مگر محمد عربی کے دیوانے ان کے جیسے دیوانے ہیں نا ویسے نہیں دیکھے, جس قوم کا امیر ایسا ہو اور اس کے ماننے والے ایسے ہوں. کہا ان کے جسم میں سے جب وضو کا پانی گرتا ہے تو وہ زمین پہ نہیں جاتا, ان کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے, وہ اس پانی کو پیتے ہیں, ان کا لعاب وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے. ایک مشرق گفتگو کے دوران اپنے ہاتھ حضور کی داڑھی کی طرف لے جاتا تھا تو اس کا بیٹا جو مسلمان تھا اپنا تلوار کا وہ دستہ مار کے کہتا تھا اور مشرق اپنے ناپاک ہاتھ میرے نبی کی داڑھی پہ نہ لگا. اور تو اور کیا قدر تھی, بیویوں کے دل سے خاوند کی قدر عام طور پہ نکل جاتی ہے. ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے, مدینہ منورہ کے اندر آ گئے اور اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ام المومنین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں ان کے گھر میں گئے, جا کے دیکھا ٹاٹ کا بستر بچھا پڑا ہے, اس پہ بیٹھنے لگے. ام حبیبہ نے ٹاٹ ہٹا لیا, شرمندہ ہو گئے, کہنے لگے بیٹی تو نے اس لیے ہٹایا ہوگا کہ یہ معمولی سا ٹاٹ ہے اور میں عرب کا سردار ہوں. کہا اس لیے نہیں ہٹایا, بلکہ اس لیے ہٹایا ہے کہ آپ مشرک ہو اور یہ حضرت محمد عربی کا بستر ہے. جب امیر کی ایسی قدر کرنے والے, جب اس کی اس طرح سے حفاظت کرنے والے, اس کی اس طرح سے اطاعت کرنے والے ہوں تو اللہ ان کو امیر دیتا ہے. ہمیں دے دیا تو ہم تو اس کا بیڑا غرق کر دیں گے. امیر کا کھانا صحیح نہیں دیا ہم اس سے ناراض, ہمیں پیسہ نہیں دیا تو ہم اس سے ناراض, ہمیں جلسے کے لیے ٹائم نہیں دیا تو ہم اس سے ناراض, ہم سے ہاتھ نہیں ملایا تو ہم اس سے ناراض. ہم تو امیر کو اپنا غلام سمجھتے ہیں, اس لیے اللہ دیتا بھی نہیں ہے, پھر کہتا ہے گزارا کرو ان کے اوپر جو پھر رہے ہیں ابھی. تو ایک بات نکل گئی مرزا قادیانی کے دماغ سے, اب آئندہ یہ اعتراض تو نہیں ہوگا جی ان کے اتنے سارے ہیں تو کیا ہے, ہم بھی کہتے ہیں ایک ہونا چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں, لیکن تم مجاہد بنو گے سارے پھر اللہ ایک امیر دے گا انشاءاللہ. اور اب چیزیں سمٹ رہی ہیں الحمدللہ, اب ایک کی طرف سارے جمع ہو رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ بنا دے گا کسی کو, لیکن پہلے سے کہیں جی پہلے وہ آئے گا پھر ہم جہاد کریں گے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی بیٹھا تھا نماز نہیں پڑھ رہا تھا, اس نے کہا کیوں نماز نہیں پڑھتے ہو؟ کہا نماز کے لیے وضو شرط ہے. تو اس نے کہا اٹھو پھر وضو کر لو. کہا جبرائیل آئے گا لوٹا بھر کے پھر کروں گا. کون آئے گا؟ جبرائیل علیہ السلام لوٹا بھر کے آئیں گے, پھر میں وضو کروں گا, پھر نماز ہوگی. آج ہم بیٹھے نا کہ امیر آئے گا پھر ہم جہاد کریں گے, جبرائیل لائیں گے کسی امیر کو یا ہم نے بنانا ہے خود؟ جی بنا لو کسی کو, بنا لو, بسم اللہ کرو, جہاد کر لو شروع, مشکل کام ہے کیا؟ ہم کہتے نہیں جبرائیل لوٹے میں ڈال کے لائے گا امیر صاحب ہمارے لیے, نہلایا ہوا دھلا ہوا جنت کے اندر سے ایک امیر لائے گا, لو جی امیر لو اب جہاد تم پہ فرض ہو گیا. دل سے نکل گئی نہیں نکل گئی بات؟ یہ جہاد کی شرائط میں سے ہے شرطوں میں سے؟ کیوں ڈر ڈر کے کہہ رہے ہو؟ کو نہیں ہے بالکل, ہے جہاد کی شرطوں میں سے؟ لیکن ایک امیر ہونا چاہیے. وہ امیر آسمان سے آئے گا یا ہم خود بنائیں گے؟ اور اللہ ہمیں کب توفیق دے گا بنانے کی؟ جب ہم غیرت مند ہوں گے، جب ہم مجاہد ہوں گے. ابھی اگر ہم بے غیرت ہوئے تو اس کو بھی اسٹاک ایکسچینج میں بیچائیں گے جا کے. امیر کو بیچ رہے ہیں دکان میں بیٹھے ہوئے، ہر چیز تو فروخت کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، اپنے مسلمانوں کو اٹھا کے امریکہ کے حوالے کر دیتے ہیں. ان حالات میں اللہ امیر دے گا؟ امیر تو پھر ویسا ہوتا ہے جیسا ملا عمر ہے کہ ساری دنیا چیختی ہے مگر وہ اسامہ کو حوالے نہیں کرتا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جو دوسری بات میں نے کہی، کہتے ہیں ابھی قوت نہیں ہے جی، اس وجہ سے ہم نہیں لڑ سکتے. تو قوت اللہ تعالی نے قوت کے لیے حکم دیا کہ تم خود بناؤ. تو ہم بنائیں گے نہیں بنائیں گے قوت انشاءاللہ. اس کے لیے ٹریننگ سینٹر ہے، بنا رہے ہیں. جب تھوڑی بہت بن جائے گی نکل پڑیں گے. بدر میں تھوڑی بہت بن گئی تھی تو نکل گئے تھے جا کے. مرزا قادیانی کا اگلا اعتراض جہاد. مرزا قادیانی کہتا ہے وہ جہاد تو بڑے لوگوں کا کام تھا. جہاد کن لوگوں کا کام تھا؟ صحابہ کام، انبیاء کام. چھوٹے لوگ ہیں، ایمان بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیسے جہاد کریں جا کے؟ یہ بھی سنتے ہیں کہ نہیں سنتے آپ باہر جی؟ یہ قرآن کی کس آیت میں آئے؟ نہیں نہیں سوچ کے بتاؤ یار. کوئی حافظ ہے آپ میں سے؟ کوئی حافظ ہے؟ کون ہے؟ ایک حافظ، دو حافظ؟ ہاں ابھی بہت سارے ہو گئے، ابھی حفظ کر لیا بیٹھے بیٹھے. کیا تو جلدی کیوں نہیں ہاتھ کھڑا کرتے ہو؟ کون کون حافظ ہیں؟ قرآن کی کسی آیت میں ہے یہ بات کہ جہاد پرانے نیک لوگوں کا کام تھا، اس زمانے کے لوگوں کا کام نہیں ہے جہاد؟ نہیں ہے قرآن میں. کسی نے کوئی حدیث سنی ہو اس بارے میں؟ کسی نے امام ابو حنیفہ کی فقہ میں کوئی مسئلہ پڑھا ہو اس بارے میں؟ تو کس مدعون نے لکھا ہے پھر؟ اور کہتے ساری دنیا والے اللہ اکبر کبیرہ. کل کوئی آدمی کہے گا حج بھی جی بڑے لوگوں کا کام تھا، ہم کیسے کریں؟ ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے. وہاں جا کے شیطان کو پتھر بھی ماریں گے، اس کی فرما برداری بھی کریں گے، ہم تو نہیں جاتے. یہاں تک بعض بیوقوف آدمی ہیں. ایک آدمی نے مسجد کے اندر بیٹھ کے کہا جی میرا ایمان نہیں ہے، میں کیسے جہاد کروں؟ میں نے کہا بے ایمانہ مسجد سے تو باہر نکل جا. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ میں کسی پہ تنقید اعتراض نہیں کر رہا کہ خدا نخواستہ آپ لوگ تبلیغی جماعت کو رگڑے دینا شروع کر دو. وہ اللہ کے دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ ان کو برکت دے، اللہ ان کو ترقی دے، اللہ ان کو بھی جہاد میں لے آئے. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ کسی پہ تنقید اعتراض نہیں. جہاد نہیں کر سکتا تو خود کو بےمان بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے میرا ایمان ہی نہیں ہے، میں کیسے جہاد کروں؟ اللہ کے بندے اس بےمانی کی حالت میں تجھے موت آ گئی تو کیا کرے گا؟ میری ایک بات بتانا، سچ بتانا، دل میں جھانک کے بتانا، مجمع کو دیکھ کے نہ بتانا. بے ایمان کی نماز قبول ہوتی ہے؟ تو جو آدمی کا ایمان نہیں بنا اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. پھر بے ایمان کا روزہ قبول ہوتا ہے؟ تو جس کا ایمان نہیں بنا اس کا روزہ بھی قبول ہے؟ بے ایمان کا حج قبول ہوتا ہے؟ تو جس کا ایمان نہیں ہے اس کا حج بھی قبول نہیں ہوگا. بے ایمان کو مسجد میں آنے دینا چاہیے؟ تو بے ایمان کو مسجد سے بھی باہر نکال دو. صرف یہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، روزے بھی رکھ رہے ہو، حج بھی کر رہے ہو، ذکر بھی کر رہے ہو، دینداری بھی دکھا رہے ہو، جب جہاد کی بات آتی ہے تو ایمان سے ہاتھ دھو کے کھڑے ہو جاتے ہو صابن سے کہ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے جی. جہاد کے لیے کس سپیشل ایمان کی ضرورت ہے؟ کون سے قرآن میں آیا اللہ نے ایمان والوں سے کہا نماز پڑھو؟ اللہ نے انہی ایمان والوں سے کہا جہاد کرو. تو جتنے ایمان سے نماز ہو جاتی ہے اتنے ایمان سے جہاد بھی ہو جاتا ہے. جتنا ایمان نماز کے لیے ضروری ہے اتنا ایمان جہاد کے لیے ضروری ہے. جہاد کے لیے کسی اسپیشل ایمان کی ضرورت ہے؟ جس کو بناتے بناتے آدمی اتنا برا ہو جائے کہ پھر چل ہی نہ سکے، اب کہے جی مجھے کرسی پہ لے جاؤ، میرا ایمان بن گیا ہے. اب تیرے بنے ہوئے ایمان کا کیا کریں بابا، اتنی دیر سے بنا جا کے. کہتے ہیں صحابہ کو 13 سال لگ گئے تھے ایمان بنا کے. نعوذ باللہ من ذلک. سب کہو نعوذ باللہ من ذلک. وہ صحابہ جب حضور کی صحبت میں آ کے بیٹھے تھے اور انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا اور نبی نے انہیں دیکھا تھا، ان کا ایمان بن چکا تھا. اگر ایمان نہ بنا ہوتا تو پھر بلال حبشی پتھر کھا کھا کے احد احد کی صدائیں کیسے لگاتا ہے؟ کیا کوئی بے ایمان آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. ہائے ہائے، تم نے نبی کی صحبت کو سمجھا کیا ہے؟ کتنا بڑا مجرمانہ جملہ ہے. بے خبری میں کہہ جاتے ہیں, بس ٹانگ میں آ کے کہہ جاتے ہیں. آج آپ کی صحبت میں کوئی ایک ڈیڑھ سال لگا لے, بیٹھ جائے, کہتے ہو یہ اچھا مسلمان ہے. حضور کی صحبت میں صحابہ کو 13 سال لگ گئے, میرے آقا کی صحبت میں تو جو آ کے بیٹھا وہ پہنچ گیا, جس پہ نظر پڑ گئی وہ پہنچ گیا. جس نے نبی کی صحبت میں نابینا حالت میں آ کے بیٹھا ہے, خدا کی قسم ساری دنیا کے ولی اس کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. تم کہتے ہو 13 سال ان کو لگ گئے تھے, یہ مجرمانہ بات ہے یا صحیح بات ہے بتاؤ؟ نبی کی صحبت اتنی کمزور ہے؟ آج ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ کوئی 7 دن رہ جائے, 40 دن رہ جائے, اپنے دل میں ایمان کا نور محسوس کرتا ہے. میرے آقا کی صحبت کمزور تھی کہ 13 سال لگ گئے تھے؟ 13 سال صحابہ نے ایمان بنایا, 13 سال صحابہ نے ایمان بنایا. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت بلال حبشی کلمہ پڑھ کے گئے ہیں اور جا کے یہ حالت ہو گئی تھی کہ جا کے مار رہے تھے ان کو, زمین پر گھسیٹ رہے تھے, لیکن مجال ہے کہ ان کا ایمان پیچھے ہٹ جائے. اور تو اور ایک بڑی خاتون ہے, ابھی کلمہ پڑھ کے چند دن ہوئے, ابو جہل اس کو چیر رہا ہے مگر اس کا ایمان نہیں ختم ہوتا. آج تو 2 ڈنڈے کا کہ ایمان ختم ہو جاتا ہے. حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکل گئیں, ایمان ختم نہیں ہوا. کیا ان کے ایمان بننے میں 13 سال لگے؟ چلو ان کو تو لگے 13 سال, اللہ معاف کرے. ہم تو نہیں کہتے, ہم یہ مجرمانہ بات, یہ نبی کی توہین ہے, یہ صحابہ کی توہین ہے, یہ نبی کی گستاخی ہے. اللہ ہمیں بچائے, اللہ سب کو بچائے. بے خبری میں لوگ کہہ جاتے ہیں, سوچتے نہیں ہیں, سوچتے نہیں ہیں, بے خبری میں کہہ جاتے ہیں. جن صحابہ نے مدینہ میں ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کرتے ہی فوراً ان کو نبی جہاد میں لے گئے اور وہ جا کے فوراً شہید ہو گئے, تو کیا نعوذ باللہ وہ بے ایمانی کی حالت میں چلے گئے؟ 13 سال کا نصاب تو ان کا پورا نہیں ہوا تھا. ہوا تھا, حدیث کی کتابوں میں واقعہ آیا کہ ایک شخص آیا اور آ کے کہا اللہ کے نبی میں ایمان لاؤں یا جہاد کروں؟ فرمایا اسلم ثم قاتل. کس کتاب کی روایت ہے؟ صحیح بخاری شریف کی. کس کی روایت ہے؟ حضور نے کہا اسلام قبول کرو پھر لڑنے جاؤ. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اور گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. تلوار لی, جا کے لڑا, ایک نماز پڑھنے کا موقع یا وقت نہیں ملا, شہید ہو گیا. اس کا جسم مبارک لائے, حضور نے کیسا جملہ فرمایا, امام بخاری بھی لکھتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں. فرمایا کہ عمل قلیل, عمل تھوڑا سا کیا, اجر بہت بڑا پا گیا ہے. آپ کہو گے اس نے تو 13 سال لگائے نہیں تھے, ابھی نعوذ باللہ ایسے چلا گیا ہے. میرے پاک نبی کی صحبت میں جو آ کے آدھا منٹ بیٹھتا تھا وہ مقام میں جبرائیل کو پہنچ جاتا تھا. پہنچتا تھا نہیں پہنچتا تھا, جبرائیل سلام کے لیے آتے تھے, شیطان بھاگتے تھے ان سے. تم کہتے ہو نہیں نبی کی مجلس میں بھی 13 سال لگ جاتے تھے ایمان بناتے ہوئے. نعوذ باللہ, یہ اللہ کے نبی کی گستاخی ہے, توہین ہے. توبہ کرو, جس نے یہ جملہ کہا ہو توبہ کرو, توبہ کرو مسلمانوں, توبہ کرو, اللہ کے لیے توبہ کرو. وہ 13 سال کی محنت کسی اور مقصد کے لیے تھی, وہ صرف صحابہ کا ایمان نہیں بن رہا تھا. اگر ان کے ایمان کے لیے تھی تو پھر جن کو 13 سال نہیں ملے ان کا کیا بنے گا؟ مدینہ والے صحابہ کو تو 13 سال کی زندگی نہیں ملی حضور کی. کتنے سال مدینہ میں رہے آقا؟ ساری حدیثیں اسی ابو ہریرہ کی پڑھتے ہو جس نے 13 سال کا کورس پورا نہیں کیا. میرے نبی کی صحبت میں جو آیا پار ہو گیا, ایمان کے ساتھ آیا, ایمان کے ساتھ گیا, اسے نصاب کی ضرورت ہے؟ تو آئندہ یہ جملہ تو نہیں ہوگا کسی کی زبان پہ, یہ جملہ ایمان والا ہے بےمانی والا ہے؟ بےمانی والا ہے. اللہ بچائے, اللہ سب کی حفاظت کرے. جو غلط بیچارے کہہ جاتے ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت کرے, اللہ ایک ایک مسلمان کے ایمان کی حفاظت کرے. تو یہ جو آپ کہتے ہو کہ صحابہ کرام کا ایمان بنا ہوا تھا وہ جہاد کرتے تھے, ہمارا ایمان نہیں بنا تو ہم جہاد نہیں کر سکتے, تو کل کوئی کہے گا صحابہ کا ایمان بنا تھا اس لیے وہ نماز پڑھتے تھے. ہم بے ایمان لوگ پھر نماز کیسے پڑھیں, روزہ کیسے رکھیں؟ تو کیا نماز روزہ معاف ہو جائے گا؟ جب ایمان قبول کر لیا تو نماز بھی فرض ہو گئی جہاد بھی جتنے ایمان سے نماز ادا ہو جائے گی اتنے ایمان سے جہاد بھی ادا ہو جائے گا جہاد کے لیے کسی سپیشل ڈائی والے ایمان کی ضرورت نہیں ہے کہ خاص کسی ڈائی میں بنتا ہوا ایمان بنوا کے ہو جی بس ایمان قبول کر لیا اللہ کو مان لیا رسول کو مان لیا تقدیر کو مان لیا انبیاء کو کتابوں کو مان لیا آخرت کے دن کو مان لیا نماز بھی فرض زیاد بھی فرض البتہ کیفیات ضروری ہوتی ہیں کہ دل میں جذبہ ہو شوق ہو تو پھر شوق سچ بتاؤ کہ کوئی تیراکی کا ماہر کبھی کتاب پڑھ کے تیراکی سیکھ سکا ہے ایک آدمی کتاب پڑھے گا تیراکی میں ہوتا ہے پہلے یوں چھلانگ لگاؤ تمہارا ہاتھ پانی میں پہلے جائے ہاتھ کیا جائے کیونکہ پانی جو ہے وہ ٹکر مارتا ہے زور سے اگر سیدھا سر یا یہ لگا بعض دفعہ پھٹ بھی جاتا ہے پہلے ہاتھ تاکہ پانی پھٹ جائے پھر سر جائے گا پھر ایک ہاتھ یوں کرنا ہے دوسرا یوں کرنا ہے دس سال وہ پڑھتا رہے پھر اس پر غور کرے پھر اس کی پی ایچ ڈی کرے پھر اسے جا کے کسی نہر میں ڈالا اور انشاءاللہ تیسرے دن خود اوپر آیا ہوا ہوگا آیا ہوا ہوگا نہیں آیا ہوگا کوئی کام آئے گی کتاب اس کو جہاد کا جو ذوق ہے ایمان ہے یہ یہاں پیدا نہیں ہوگا یہاں پیدا نہیں ہوگا یہ میدان جہاد میں جا کر پیدا ہوگا تیراکی تالاب میں آ کے سیکھی جا سکتی دریا میں جا کے سیکھی جا سکتی ہے دنیا میں کوئی ایک آدمی ایسا لاؤ جو کتاب کے ذریعے سے تیراکی سیکھ لے اور پھر جا کے تیر سکے ایک پیش نہیں کر سکو گے جہاد کے لیے جس ایمان کی ضرورت ہے وہ ایمان میدان جہاد میں ملے گا یا گھر بیٹھ کے ملے گا تم کہو کہ نہیں دیسی گھی میں انڈا بھون کے کھائیں گے ایمان مضبوط ہوگا پھر جہاد کریں گے دوسرا کہے گا نہیں دیسی ککڑ کھاؤ پھر ایمان بنے گا تمہارا کوئی کہے گا نہیں ہرن کا گوشت کھاؤ پھر بنے گا بنے گا اور کمزور ہوتا جائے گا اور آدمی پیٹو بنتا جائے گا اور آدمی زمین پر بوجھ بنتا جائے گا جو آدمی اللہ کو جان نہیں دے سکتا اللہ کو مال نہیں دے سکتا وہ زمین پہ بوجھ بن جاتا ہے اللہ ہمیں بوجھ بننے سے بچائے جہاد کے لیے جو کیفیت چاہیے وہ کہاں ملے گی تو مرزا قادیانی کی ایک اور نحوست دل سے نکل گئی وہ کیا تھی کہ جہاد تو جی صحابہ کا کام تھا بڑے لوگوں کا کام تھا ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہم کیسے جہاد کریں ہم نہیں کہتے ہمارا ایمان نہیں ہے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسا تیسا ایمان تو ہے تیرے ہیں ہم تو تیرے ہیں ٹوٹا پھوٹا صحیح کمزور صحیح لیکن جہاد سے بچنے کے لیے خود کو بےمان کہنا یہ کون سی فضیلت کی بات اور یہ بھی مرزا قادیانی کی بات ہے کہ صحابہ 13 سال ایمان بناتے رہے صحابہ جب حضور کی صحبت میں آ کے بیٹھے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ان کا ایمان بن چکا وہ تو مکہ میں لڑنے کے لیے تیار تھے وہاں دورہ تفسیر میں نے طلبہ سے پوچھا مکہ میں صحابہ ہمیشہ مار کھاتے رہے کسی نے سوچا کسی نے ہاں کہا کسی نے نہیں کہا میں نے کہا صحابہ نے 3 جگہ کافروں کی زبردست پٹائی کی ہے مکہ میں بھی صحابہ نے بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو تلوار بھی نکالی ہے مکہ میں صحابہ نے نکالی ہے نہیں نکالی کس نے نکالی جی غلط کہہ رہے صحیح صحیح بتاؤ یہ بھی غلط حضرت زبیر کس نے بتایا کھڑا ہو جائے اس کو شاباش دیں گے ہاں ان بزرگوں نے بتایا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سب سے پہلے اسلام کے لیے تلوار کس نے نکالی حضرت زبیر حضور کے کیا لگتے ہیں پھوپی ذات بھائی ہیں حضور کے پھوپی تھی حضرت صفیہ ان کے بھائی ہیں اور حضرت صدیق اکبر کے داماد حضرت صدیق اکبر کے اس داماد ہونے کی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑھو بھی ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی ذات بھائی بھی ہو گئے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بار مکہ مکرمہ میں خبر مشہور ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے اوہو حضرت زبیر 10-12 سال کے تھے ایسے غصے سے تلوار کھینچی بچپن سے بہادر تھے آج تو ہمارا بچہ گر جائے نا گھر میں تو اماں زمین کو مار رہی ہوتی ہے اتائی زمین کو مارتی وہ بیٹے کو اور بزدل بناتی حالانکہ ایک تھپڑ اس بیٹے کو لگاتی گرا کیوں تھا بے وقوفا تو یہ بہادر ہو جاتا کوئی ماں مارتی ہے اس طرح سے نہیں باپ پی جب بیٹا روتا ہے کہ امی مجھے فلاں نے مارا ہے دو لگائے کیوں مار کھا کے ہے کہتے ہیں حضرت زبیر گھر میں آ کے حضرت صفیہ کو بتاتے ہیں امی مجھے فلاں نے مارا ہے تو ایک تھپڑ لگاتی کہ تو مار کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے بس اس دن کے بعد سے پھر انہوں نے نہ کبھی مار کھائی اور نہ کبھی ماں کو آ کے بتایا ہے, بہادر بن گئے. ہماری تو مائیں بچوں کو, چوہا آ رہا ہے سو جا, بلی آ رہی ہے سو جا. وہاں ہم جموں جیل کے احاطے میں ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی, وہاں ایک ہندو عورت تھی اور بالکل ایسی تھی کہ اگر بھینس اسے دیکھے تو کہے گی کہ اللہ نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے. تو اس کا بچہ ادھر ادھر پھر رہا, اس کو ڈرا رہی ہے بچے کو وہیں ڈوگری زبان میں, وہ بچیا بلی آ گئی بچیا. میں نے کہا تجھے دیکھ کے وہ نہیں ڈر رہا, بلی کو دیکھ کے وہ ڈرے گا جی. تو آج ہماری عورتیں بچوں کو بلی سے ڈرائیں گی, بلی آ گئی, چھپکلی آ گئی, ساری زندگی وہ بےچارا چھپکلی سے ڈرتا رہتا ہے. حضرت صفیہ جب بیٹا گھر میں آتا تھا, بیٹا گھر میں آتا اور کہتا اما مارا ہے, تو جواب میں کیا فرماتی تھی, تھپڑ لگاتی تھی, کیوں مار کھا کے. بہادر تھے. خبر مشہور ہو گئی کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار ہو گئے. ہائے حضرت زبیر کے سینے پہ قیامت, تلوار ہاتھ میں لی اور غصے سے اس کو گھماتے ہوئے باہر نکلے. ابھی تھوڑا آگے گئے تھے کہ حضور تشریف لا رہے تھے, تو کہا زبیر اتنے غصے میں, کہا سنے آپ کو گرفتار کر لیا. کہا نہیں مجھے گرفتار نہیں کیا, اگر کر لیا ہوتا تو, کہا رب کعبہ کی قسم میں مکہ کی تمام نہروں کو ان مشرکوں کے خون سے بھر دیتا. اوہ حضور مسکرائے, خوش ہوئے. کہتے ہیں جبرائیل اترے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ زبیر کو سلام کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ زبیر کو سلام کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک جو شخص تلوار اٹھائے گا اسلام کے لیے, زبیر کا اجر اس میں شامل ہوگا. کتنے مزے ہیں بہادری کے, کتنے مزے. اللہ سلام بھیجتا, ہم کہیں نہیں اللہ ہم بےمان ہیں ہم نہیں جاتے, سلام آئے گا اوپر سے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ مکہ میں صحابہ نے باقاعدہ پٹائی کی ہے کافروں کی, مارا ان کو, کوئی واقعہ بتاؤ. تو پھر خواتین میں سے ایک خاتون نے پردے میں سے تین واقعات لکھ کے بھیجے. اب خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد کی سمجھ عطا فرما دی. تو صحابہ کا ایمان اتنا تھا, دیکھو حضرت زبیر کا ایمان تھا نا, تو تلوار لے کے نکلے اور سلام کس نے بھیجا, اللہ رب العالمین نے سلام بھیجا. آپ کہتے ہو نہیں ان کو 13 سال لگ گئے تھے ایمان بناتے, نعوذ باللہ من ذلك. بات ذہن شریف میں آ رہی ہے, آئندہ تو نہیں کہیں گے یہ بات. کتنا عرصہ لگا صحابہ کو ایمان بناتے ہوئے, 13 دن؟ ہاں 1 سال. ہاں جب حضور کی صحبت میں آ کے کلمہ پڑھا, ایمان بن گیا. پھر قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی, فزادتہم ایمانا, اس ایمان کی کیفیت میں اللہ ترقی عطا فرماتے چلے گئے. یہ 13 سال تو تربیت, یہ ایمان ہی نہیں تھا کہ ایمان بنا رہے تھے, یہ تو آگے ایک بہت بڑا کام کرنا تھا. ان کو خلافت تھی, ساری دنیا کے نظام کو پلٹنا تھا, بدلنا تھا, ساری دنیا کے ساتھ لڑنا تھا, روم کو, فارس کو. اس کے لیے ایک تربیتی نصاب تھا جو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کروا رہے تھے, وہ ہوتا گیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ اتنا عرصے بعد وہ چلے گئے اور ان کا ایمان بن گیا. وہ تو آئے گئے تھے, بن گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا. دھل گئی دل کو, صفائی ہو گئی. مرزا کی باتوں سے, مرزا قادیانی کی اندر کہو گے تو نہیں ہم بےمان ہیں, ہمارا ایمان نہیں بنا. نہیں بنا تو بنا لو بھائی, جبرائیل آ کے بنائیں گے آپ کے ایمان کو, فرشتے بنائیں گے. اور جہاد کے لیے جو ایمان درکار ہے وہ کہاں جا کر بنے گا, کہاں؟ اس کی مثال میں نے کیا پیش کی ہے, تیراکی والی مثال. کون سی مثال پیش کی ہے؟ تیراکی والی مثال پیش کی. اب مرزا قادیانی کا ایک اور بہت بڑا سوال جو آپ میں سے سب کو یاد ہوگا, کیونکہ مرزا کی باتیں یاد رکھنا تو فرض ہے نا مسلمانوں کے ذمہ. حضور کی باتیں نہیں یاد رکھنی, قرآن مجید کی باتیں ہم نے یاد نہیں رکھنی, ساری باتیں ہم نے یاد رکھنی ہے کس کی جی؟ مرزا قادیانی. مرزا کہتا ہے کہ ہم مسلمان سلامتی والے لوگ کسی کے گلے کاٹنے کے لیے تھوڑی آئے, ہم کسی کے گلے کاٹنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو سب کو رام رام کرنے کے لیے آئے ہیں. اسلام تو, صحابہ کرام تو جب کوئی کافر مرتا تھا تو روتے رہتے تھے کہ کافر کفر کی حالت میں کیوں مر گیا. یہ سنیے کہ نہیں سنی ساری باتیں. میں آپ کو اگر قرآن اور حدیث میں سے دکھا کے بتاؤں کہ صحابہ کافروں کے مرنے پر خوش ہوتے تھے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ جو اسلام کا دشمن موذی کافر جس نے میرے نبی کو مارا ہو ستایا ہو اس کے مرنے پہ ہم روئیں گے خوش ہوں گے؟ کون روتا ہے؟ جب بدر میں یہ 70 کافر گرے پڑے تھے صحابہ رو رہے تھے خوش تھے؟ کہتے ہیں جب امیہ کو قتل کیا اللہ اکبر کبیرہ, جب امیہ کو قتل کیا گیا تو صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے اور حضرت بلال حبشی سے کہا کہ اے بلال مبارک ہو آج تم نے اسلام کا بدلہ لے لیا ہے. دل کٹے ہوئے تھے نا, حضرت بلال کو گھسیٹتا تھا خبیث, مارتا تھا, ان کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا, صحابہ کے دلوں پہ چوٹیں تھیں اس کی. جب وہ مر گیا صحابہ نے خوشی منائی اس پر, اور جب بعض صحابی کسی کافر کو قتل کر کے آئے تو حضور نے انعامات سے نوازا. حضور ڈرتے ہو تو ایک آدمی کو جہنم میں ڈال کے آ گیا, کہا کسی نے حضور؟ جس نے اسما یہودیہ کو قتل کیا اس کو انعام ملا کہ نہیں ملا بارگاہ نبوت سے؟ جس نے کعب بن اشرف کو قتل کیا اسے بارگاہ نبوت سے انعام ملا کہ نہیں ملا؟ حضور کا یہ اعلان حدیث کی کتابوں میں ہے یا نہیں ہے؟ من قتل قتیلا فلہ سلبہ, جو شخص کسی کو قتل کرے گا اس کا مال اسے بطور انعام میں دے دوں گا. ہم کہتے ہیں ہم مرزا قادیانی کے بندے نہیں ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کہے گا نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت, اللہ کہے گا قتل کرو تو پھر قتل کرنا عبادت. قتل کرنا بری بات ہے عبادت ہے؟ جب اللہ کے حکم سے ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ کوئی بت رکھیں اور اس کے سامنے نماز رکوع سجدہ کریں یہ نماز اچھی ہے بری نماز ہے؟ لیکن جب آپ اللہ کے لیے پڑھیں گے تو یہ نماز کیا کہلائے گی؟ عبادت کہلائے گی. اسی طرح آپ کسی کو ناجائز قتل کریں گے تو یہ گناہ کہلائے گا. جب اللہ کے لیے قتل کریں گے تو اللہ پیار سے کہے گا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, میرے بندے تو نے قتل نہیں کیا یہ ہم نے خود قتل کیا ہے, اللہ پیار سے کہے گا. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو آئندہ جا کے یہ تو نہیں کہیں گے کہ قتل کرنا بری بات ہے, کافر جہنم میں جاتا ہے. تو جہنم میں نہیں جائے گا تو ہمارے گھر جائے گا وہ. اب کافر بھی جہنم نہ جائے, یار یہ عجیب کمال کی بات. جہنم کس کے لیے بنائی اللہ تعالیٰ نے؟ آپ کہتے ہیں نہ جائے. ہماری خواہش تمنا ایک مومن کے دل کی آرزو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ان کافروں کو مسلمان کر دے, یہ جنت میں آ جائے. حضور نے حضرت علی سے کہا اے علی ایک آدمی تیرے ہاتھ سے ایمان لے آئے یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے, لیکن جو کافر اللہ کی دعوت سننے کے بعد انکار کر دیتا ہے, جو کافر مسلمانوں پہ حملہ کرتا ہے, جو کافر مسلمانوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتا ہے, جو کافر مسلمان بیٹیوں کی عزتیں لوٹتا ہے, جو کافر مسلمانوں کی مسجدوں کو گراتا ہے, اس کافر کے لیے دل میں ہمدردی رکھنا ایمان کی نشانی نہیں ہے. اس کے لیے بغض رکھنا, اس کے لیے غصہ رکھنا ایمان کی نشانی ہے. قرآن صحابہ کے بارے میں کہتا ہے اشدہ علی الکفاری, وہ اس طرح کے کافروں پہ بہت زیادہ سخت تھے. ایسے کافروں کے لیے حضرت موسیٰ نے بد دعا کی ہے, حضرت محمد عربی نے بد دعا کی ہے. ایسے کافروں کے لیے رحمت للعالمین حضرت محمد عربی نے تلوار اٹھائی, صدیق اکبر نے تلوار اٹھائی, فاروق اعظم نے تلوار اٹھائی. خدا کی قسم جو کام میرے نبی کر رہے ہیں وہ کام رحمت ہے عبادت ہے, اس کو دہشت گردی کہنا کفر ہے. ہے کہ نہیں ایسا؟ جو کافر اسلام کے مقابلے پہ آ گیا ہم اسے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں. ہم ہر کافر کو کہتے ہیں مسلمان ہو جا ہمارا بھائی بن جائے گا. ہماری خواہش بھی ہے کہ اللہ ان سب کو مسلمان کر دے, وہ نہیں ہوتا, ضد کرتا ہے, پھر ہم اسے سر پہ بٹھا کے پھرتے رہیں گے. جی دودھ پلائیں گے اسے, آئس کریم کھلائیں گے اسے. ایمان کی کمزوری ہے جو دل میں محبت آتی ہے ایسے کافروں کی, ایمان کی محبت. اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پابندیاں نہ ہوتی کہ ان کافروں کا مسئلہ نہیں بنانا, اور ہمارے بس میں ہوتا جنہوں نے جیلوں میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے چہروں پہ پیشاب کیا ہے, جنہوں نے ہماری بیٹیوں کے کپڑے اتارے ہیں, خدا کی قسم میں ان کی ایک ایک بوٹی کاٹتا اور اپنے ہاتھ سے کاٹتا, اور ہر بوٹی کاٹنے پہ مجھے یہ احساس ہوتا کہ میں اپنے رب کو سجدے کر رہا ہوں, اس کی عبادت کر رہا ہوں. ہم اللہ کے دشمنوں کے لیے نرمی لانا دل میں اپنے ایمان کے خلاف سمجھتے ہیں. ہے کہ نہیں ایسا؟ دل میں اللہ کے دشمنوں کے لیے پیار ہونا چاہیے نا. ہاں کلنٹن کو بھی کہو آئی لو یو, فلاں کو بھی کہو, محبت ہونی چاہیے نا. کافر جو ہوا کافر سے پیار, اپنوں سے ناراض. آج بہت سارے لوگ مجاہدوں سے ناراض ہیں, منہ پھیر لیتے ہیں, کافر آ جائے اس کے ساتھ سلوٹ کرتے ہیں جا کے. ہائے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جتنی شرطیں میں نے آپ کو ابھی بیان کی ہیں مرزا قادیانی والی, سچ بتائیے یہ ساری باتیں آپ اپنے معاشرے ماحول میں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ ایسی اور بھی بہت ساری ہیں, آج ان سب سے توبہ کر لیں. اور جو جہاد کی شرطیں میں نے عرض کی تھی ان پر غور کریں. پہلی شرط مسلمان ہونا, سچ بتاؤ سارے ہو کے نہیں ہو؟ دوسری شرط میں نے کیا بتائی تھی؟ ہے سارے؟ پکی بات ہے؟ کوئی شک شبہ ہے؟ یہ ہے قرآن حدیث کی بیان کی ہوئی شرط. اگر مومن بھی ہیں مرد بھی ہیں, اور آگے والی چار شرطیں جو میں نے آپ کے ذمے لگائی ہیں کہ آپ نے یاد کرنی ہے اور سنانی ہے انشاءاللہ, وہ بھی پائی جاتی ہیں, تو یہ وہ شرطیں ہیں جو صحابہ میں تھیں. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے من المؤمنین رجال, ایمان والوں میں کچھ مرد بھی ہیں, ایمان والوں میں کچھ مرد بھی ہیں. یہ کس موقع پہ کہا تھا اللہ نے؟ جب چاروں طرف سے مشرکین نے گھیر لیا, 10,000 کا لشکر مدینہ کو گھیر کے باہر سے کھڑا ہوا, 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو گھیر کے باہر کھڑا چاروں طرف سے, اور قریب تھا کہ پورے مدینہ کو تحت نحت کر دیتے. اس وقت منافقین تو ڈر گئے, کہا نبی سے مروا دیا ہمیں, ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا, اللہ اور اس کے رسول ہمیں دھوکے دیتا رہا ہے, نصرت نصرت مدد, دیکھو اب ہم مر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا, کہنے لگے بس اب کوئی حالت نہیں, اب گئے مر گئے, مروا دیا. اور ایک طرف مرد کھڑے ہوئے تھے, کون کھڑے تھے؟ مرد. کہنے لگے ہذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, یہ جو لشکر آئے ہوئے ہیں یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ آ گیا ہے. ہذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ, اللہ بھی سچا رسول بھی سچا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما, ایمان بھی بڑھ گیا اسلام بھی بڑھ گیا, کافروں کو دیکھ کے ایمان بڑھ گیا اسلام بڑھ گیا. اللہ یہ پوری طاقت کے ساتھ آئے ہیں تو تیری نصرت بھی اب پوری طاقت کے ساتھ آئے گی, اب تو مزہ آئے گا, اب تو کلمے کی جانچ ہوگی, اب تو ہماری تلواریں ان کافروں کے بھیجے اڑائیں گی, اللہ تیرے دشمنوں کا شکار کھیلیں گے, اللہ کھلا میدان تو نے دے دیا, اللہ ہم ٹکرائیں گے, اگر ہم جیتیں گے تب بھی تو خوش ہوگا, اگر ہم ہاریں گے تب بھی تو شہادت کے بوسے دے گا, اللہ تیری محبت کا وقت آ گیا. ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, ہم نبی کے ساتھ ہیں, آقا روٹی نہیں ہے کوئی بات نہیں, آقا سردی ہے لحاف نہیں کوئی بات نہیں, ہم آپ کے ساتھ خندق کھودیں گے مل کے رہیں گے. جب یہ منظر دیکھا آقا نے پتھر پہ کدال ماری, روشنی نکلی, فرمایا روم بھی فتح ہو گیا فارس بھی فتح ہو گیا. جب تم اتنے کافروں کو دیکھ کے نہیں ڈر رہے, پکی بات ہے تم مومن ہو, اور ایسے مومنوں کے لیے اللہ نے کہا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین, جب ایمان اس کیفیت سے پہنچ چکا ہے کہ اب تم نہیں ڈرتے, اب تمہیں کوئی بلندی سے روک نہیں سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے کہا ایمان والوں میں کچھ مرد ہیں, ایمان والوں میں کچھ صدقوا ما عاهد اللہ علیہ, جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا عہد سچا کر دکھایا. اللہ سے ہم نے کیا عہد کیا؟ تجھے ایک مانیں گے. کیا عہد؟ تجھے تیری خاطر جان دیں گے مال دیں گے. انہوں نے عہد سچا کیا. روایات میں آتا ہے اس سے مراد ہیں شہداء کرام. وہ دیکھو کشمیر کی وادیوں میں پڑے ہیں مسکراتے ہوئے, ٹھنڈی ٹھنڈی برفوں کے اوپر مزے کر رہے ہیں, شہداء کے قبرستان میں اپنے مہکتے ہوئے خون کے ساتھ اسلام کے گلشن کو ایک نئی بہار دے کے چلے گئے, مزے کر گئے. نہ قرضے ہیں ان پر, نہ کوئی پریشانیاں, نہ کوئی پابندی لگا سکتا ہے, نہ کوئی انہیں تنگ کر سکتا ہے. اڑتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں, عند ربہم یرزقون, ان کی روزی کا تذکرہ بھی قرآن میں, یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفہم, اور پیچھے والوں کے لیے بھی کہتے ہیں کہ بابا شہید ہو کے آنا, ایسے نہ آ جانا, شہید ہو کے آنا. ایمان والوں میں کچھ مرد ہیں, ایمان والوں میں کچھ, انہوں نے اللہ سے وعدہ سچا کیا, یعنی کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. یعنی تو شہیدوں کو اللہ نے مومن بھی کہا مرد بھی کہا, شہیدوں کو اللہ نے مومن بھی کہا, مرد بھی کہا, سچا بھی کہا. کتنا خوش ہے اللہ شہیدوں سے. پھر ہم سارے شہادت حاصل نہ کر لیں یا تعویذ باندھے گلے میں, تعویذ دفع شہادت, اللہ شہادت سے بچائے. کہتے ہیں دعا دینا غازی بن کے آؤں, کہیں شہید نہ ہو جاؤں. پھر اس کا کیا بنے گا, وہ جو گھر انتظار کر رہی ہے, وہ تو ساری زندگی جیتی رہے گی نا, بڈھی بھی نہیں ہوگی, مرے گی بھی نہیں. اسی کی خاطر شہادت چھوڑ دو. اللہ نے شہیدوں کو کہا مرد بھی ہیں, سچے بھی ہیں اور مومن بھی ہیں, اور فرمایا ایک اور طبقہ بھی انہی جیسا ہے. ایک اور طبقہ بھی انہی جیسا. تھک گئے آپ لوگ لگتا ہے, پکی بات ہے, نہیں تھکے؟ دل صاف ہو گیا مرزا قادیانی سے؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آ رہا ہے دل میں؟ حضور بدر میں گئے تھے, احد میں گئے تھے, ہم بھی نکلے ہوئے ہیں تو نبی کے طریقے پہ آئے نا. مرزا قادیانی ملون روزانہ صرف بیت الخلاء جاتا تھا اور کہیں نہیں جاتا تھا. پرسوں میں نے اس کی وحی بھی سنائی تھی نا آپ لوگوں کو. ہاں, اس کے ایک فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی تھا. اس نے خود لکھا ہے کہ میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے, اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو مرزا قادیانی ملعون دجال نے جو شبہات پھیلائے وہ دل سے نکل گئے, اور ہمیں اپنے نبی نظر آ گئے جو بدر میں ہیں, جو احد میں ہیں, جو تبوک میں. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ جو حدیبیہ میں ہیں, جو فتح مکہ میں ہیں, سر پہ جنگی ٹوپی ہے, اللہ اکبر, جسم مبارک پہ زرہ باندھی ہے. کسی نے کہا آپ کو تو اللہ نے, کسی نے سوال لکھا کہ اللہ نے حضور سے کہا تھا واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو بچائے گا, یہ آپ کو شہید نہیں کر سکیں گے, اس لیے کہ حضور کو شہید کر دیا تو پھر لوگوں کے دلوں میں شبہات آئیں گے. اللہ نے پہلے سے حفاظت کا بندوبست کیا, پھر زرہ کیوں باندھتے ہیں؟ فرمایا اپنی امت کو لڑنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. کئی کل امت کے لوگ سمجھ لیں, آج پیر اور بزرگ اسے کہتے ہیں نا جو جہاد نہ کرتا, اس کو کہتے ہیں. میں ایک دفعہ, ایک آدمی تھا ہمارا بڑا معتقد تھا, اللہ آج اس کی بخشش کرے, مر گیا بیچارہ, انتقال ہو گیا, اللہ اس کو بخش دے. تو وہ مسجد میں بیان کرتا تھا, واز کرتا, اس کو شبہ ہو گیا کہ یہ بھی کوئی بزرگ آدمی ہے, پیر آدمی. تو وہ میرے پاس آیا تو میں اپنا پستول ٹھیک کر رہا تھا بیٹھا ہوا, کہتے اس کو چھپائیے, اس کو چھپائیے, میرے دل کی عقیدت خراب ہو رہی ہے. زندہ باد زندہ باد. یعنی اللہ کے نبی کا ہتھیار اٹھا کے بزرگی ختم. کہتے ہیں ہمارا امام صاحب تو بڑا کھلنڈ رہا ہے, صبح صبح دوڑ لگا رہا ہوتا ہے. اب جو بیچارہ بیٹھا رہے سر جھکا کے, اٹھائیں لوگ اس کو دو تین پکڑ کے, دو اس کے پاؤں میں جوتا ڈالیں, دھکا دیں, تھوڑا سا چل پڑے, کہتے ہیں یہ اچھا بزرگ ہے. جو بیچارہ ذرا تیز چلتا ہو, ورزش کرتا ہو, گھوڑ سواری کرتا ہو, کہتے ہیں میں سے بدماش آدمی لگتا ہے, پستول باندھ کے پھرتا ہے. مولوی ہو کے پستول رکھا ہوا ہے اس نے, کہتے مولوی ہو کے پستول رکھا ہوا ہے. ایسی ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں, اللہ معاف کرے. حضور نے ہتھیار رکھے تھے, ولی کون ہوگا جو حضور کے طریقے پہ ہوگا یا کسی راہب کے طریقے پہ ہوگا؟ میرے آقا نے تلوار رکھی تھی, میرے آقا نے جنگی ٹوپی پہنی تھی, میرے آقا نے دوڑ لگائی ہے, میرے آقا نے کشتی کی ہے, میرے آقا نے گھڑ سواری کی ہے, میرے آقا زخمی ہوئے ہیں, میرے آقا نے تلوار چلائی ہے. آج یہی کام کوئی بزرگ اور عالم کر لے, آپ کہیں گے ایسے پیر سے اللہ بچایا ہمیں. جی پیر ہے, کشتی کر رہا ہے. کہتے ہم تو اس کو نیک آدمی سمجھتے تھے, کشتی کر رہا تھا. یہاں تک لوگوں نے علماء کے بارے میں ذہن بنا لیا. ایک بستی میں ایک امام صاحب تھے, لوگ پیچھے نماز پڑھتے تھے. امام صاحب نے ایک دن اعلان کیا, بھائی مبارک کو میری شادی ہو گئی. لوگوں نے کہا ہم تو تجھے شریف آدمی سمجھتے تھے. آدھے لوگ نماز چھوڑ کے چلے گئے, باقی نے کہا وہی مولوی ہے, اس کی شادی ویسے نہیں ہوتی جیسے ہماری ہوتی ہے, نماز پڑھتے رہو. جو ایک سال بعد ہوا ہے اس نے کہا مبارک کو بچہ پیدا ہوا, کہتے ہم نے تیرے اوپر غلط اعتبار کیا تھا. علماء کو کوشش کر رہے ہیں لوگ کے بیچارے منافق بن جائیں, نعوذ باللہ, ڈر ڈر کے بیٹھے رہے لوگوں سے, زور سے ہنسے بھی نہ. اگر کسی عالم کی ہنسی نکل جائے اس کو حضور کے پانچ واقعات سنانا پڑتے ہیں. بھائی حضور بھی ہنسا کرتے تھے, ورنہ لوگ بدزن ہو جاتے ہیں فوراً. یہ عالم ہے ہنس رہا ہے, کہتے ہیں وہ عالم ہے, اس کے بچے ہو گئے, کہتے ہیں بدماش آدمی, نعوذ باللہ من ذالک. جب تم عالم کو ورزش نہیں کرنے دو گے, عالم کو ہتھیار نہیں اٹھانے دو گے, عالم کو بندوق نہیں اٹھانے دو گے, تو یہ بندوق فاسق فاجر کے ہاتھ میں آئے گی, وہ تم پہ ظلم کرے گا, ڈاکے ڈالے گا. یہی اصلیہ عالم کے ہاتھ میں ہوتا تو زمین پر علم کو طاقت ملتی, انصاف کو طاقت ملتی, تقوی کو طاقت ملتی. آنکھیں بدل گئی ہیں لوگوں کی, آنکھوں کا مزاج. اگر آج حضور آ جائیں کوئی ان سے بیعت نہیں کرے گا میرے خیال میں. کہیں گے دیکھو اسلحہ اٹھائے ہوئے 11 تلواریں ہیں حضور کے پاس، ہم نے بھی گن کے 11 بندوقیں رکھی اپنے پاس الحمدللہ، ہم نے کہا آقا کے پاس 11 تلواریں، ان کے خادموں نوکروں غلاموں کے پاس بھی 11 رائفلیں، تکیے کے ساتھ میرے آقا کے اسلحہ ہوا کرتا تھا، اور جو صحابی اچھا اسلحہ چلانا جانتے تھے اس کو شابش ملتی تھی، انعام ملتا تھا، ایک صحابی گھڑ سواری اچھی کرتے تھے ان کو انعام ملا، ان کو انعام ملا، اللہ کے اولیاء اللہ کی محبت میں مست ہوتے ہیں اور ان احکامات کو زندہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں اپنے مزاج کو ٹھیک کرو، ہر گندا آدمی جو کپڑے اتار کے پھینک دے، ننگا پڑا ہو، جس کا پیٹ بڑھ جائے، جو اپنا دین کا کام چھوڑ دے، جو نمازیں چھوڑے، اسی کو ولی بزرگ ماننا شروع ہو گئے ہو، رب کے لیے قربانی جو نہیں دیتا وہ کیا ولی ہوگا، کیا بزرگ ہوگا؟ جو کافروں مشرکوں سے ڈرتا ہے، جو کافروں مشرکوں کے پانی بھرتا ہے، وہ ولی ہو سکتا ہے بھلا؟ ہے میرے نبی کے طریقوں کو بھول گئے ہو مسلمانوں، اتنا جلدی اتنا جلدی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جا کے ایک دم چھلانگ لگا کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ہیں، ہائے ہائے سبحان اللہ، ہمیں تو یہ منظر نظر آتا پاؤں پکڑ لیتے اور اتنا چومتے اتنا چومتے کہ مزہ آ جاتا، ہمیں تو ایسے ہی تیر اچھے لگتے، ہمیں تو ایسے ہی بزرگ اچھے لگتے ہیں جو میرے نبی کے طریقے پہ نہ سستی کرتے ہیں نہ غفلت کرتے ہیں۔ لیکن اس زمانے کے نمازی ہوتے تو فتویٰ لکھتے، ہمارے امام صاحب دوڑتے ہیں صبح، ہماری ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حضرت عمر کے بارے میں پوچھتے مفتیوں سے فتویٰ، دوڑ کے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، پتہ نہیں نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہماری، کیونکہ بہت متقی لوگ ہیں نا، ان کی نماز کسی ایسے آدمی کے پیچھے نہیں ہوتی جو تھوڑا سا حضور کی طریقے پہ آ جائے، تھوڑا ان کی نماز خراب ہونا شروع ہو جاتی۔ تو اس آدمی نے مجھے کہا پستول چھپائیے پستول، میں نے کہا کیوں؟ کہا مجھے آپ سے بہت عقیدت ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اگر نبی کا اسلحہ چھڑانے سے عقیدت خراب ہوتی ہے تو کل کی بجائے آج کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَصْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں سے غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تاکہ وہ حملہ کر کے تمہیں کھا جائے۔ میرے نبی تلوار دے کر گئے امت کو، ہم نے کہا ہم اس تلوار کو پھینک دیں گے؟ آج عزم کرو کہ نہیں پھینکیں گے، نہیں پھینکیں گے۔ اللہ کی تکبیر کا نعرہ لگایا کریں۔ میرے محترم دوستو، اب اس اسلحے کو نہ زندہ حالت میں چھوڑنا ہے، اور جب شہید ہوں گے تب بھی ہاتھ میں ہوگا، کافر قریب نہیں آئیں گے دو دن تک انشاءاللہ، وہ کہیں گے پھر نہ اٹھ کے چلا دے جی، پکا رکھو گے نا اس ہتھیار کو، پکا رکھو گے تو بابری مسجد ملے گی تمہیں انشاءاللہ، مسجد اقصیٰ بھی ملے گی انشاءاللہ، مائیں بھی دعائیں دیں گی، بہنیں بھی دعائیں دیں گی، اور اگر اس ہتھیار کو رکھا تو وہ گندے کام کرو گے کہ اللہ بچائے۔ آج کتنے نوجوان کہتے ہیں نعوذ باللہ ہم اپنے ہاتھوں سے زنا کرتے ہیں، کتنا گناہ ہے، اگر ان ہاتھوں میں ہتھیار ہوتے تو یہ برائی ہوتی تھی بھلا؟ ان ہاتھوں میں اگر اصلیہ کافروں پہ چل رہا ہوتا تو اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے کوئی برباد کرتا ہے؟ لیکن کتنے کیسے کیسے گناہ ہمارے ہاتھوں سے ہو گئے جب ان ہاتھوں سے ہتھیار تھے۔ اللہ سب کو معاف فرمائے۔ ارادہ کیا تھا بیان کر کے عقیدے کے موضوع پر بیان ہوگا، وہ تو ہو نہیں سکا، یہ بھی عام موضوع تھا کہ جہاد کے بارے میں جو خدشات اور فضول باتیں اور کفریہ کلمات تک زبانوں پہ آ گئے ہیں، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ امید ہے کہ آپ نے یہ باتیں یاد کر لی ہوں گی انشاءاللہ، تو اس لیے مسافہ آج نہیں ہو سکے گا، جلدی جانا ہے، میں سلام کر لوں گا آپ لوگ جواب دے دیں گے، تو آپس میں ایک دوسرے کا دینی وقت بچانا زیادہ ثواب ہے، اور اپنی غرض پوری کرنا کہ ضرور ہاتھ پکڑنا ہے۔ بعض جلسوں میں جاتے ہیں تو لوگ ہاتھ ملا ملا کے ختم کر دیتے ہیں، بالکل کل تو اسٹیج توڑ دیا ہاتھ ملاتے ملاتے، تو اس لیے آپ لوگ کہیں دھکے بازی میں نہ اتر آئیں، میں سلام کروں گا آپ جواب دیں گے۔ پرسو بیعت ہو گئی تھی، جو ساتھی اس کے بعد بیعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، آج بھی کچھ ساتھیوں کے بارے میں پتہ چلا تھا، وہ آگے تشریف لے آئیں، باقی ساتھیوں کے لیے میں سلام کر رہا ہوں، وہ جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔